ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण में 6 सूत्र हैं, इनमें से अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। 5 सूत्रों में वेदव्यास जी ने परमाणु कारणवाद अनेक अनुपपत्तियों से युक्त होने से मुमुक्षुओं को अनुपादेय हैं, ये बताया। और अंतिम सूत्र से ये कह रहे हैं कि केवल अनेक अनुपपत्तियों से युक्त होने मात्र से मुमुक्षुओं के लिए अग्राह्य हैं परमाणु कारणवाद, ऐसी बात नहीं। ये मनवादी शिष्टों के द्वारा सर्वथा उपेक्षित होने से भी, अनादरणीय होने से भी मुमुक्षुओं को जिन शिष्टों ने ये परमाणु कारणवाद ग्रहण नहीं किया, उन शिष्टों पर विश्वास रख करके ये परमाणु कारणवाद सर्वथा उपेक्षणीय है, यह है। ये बात शिष्टा परिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा, इसमें च को छोड़ करके बाकी 3 पदों के द्वारा बताया गया। और च शब्द के द्वारा सूचित जो पूर्व में बताई गई अनुपपत्तियों से अतिरिक्त और भी अनुपपत्तियां हैं, उन्हें भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। एक अनुपपत्ति तो च शब्द के द्वारा सूचित ये बताई कि वैशेषिक भावात्मक 6 पदार्थ मानते हैं और उन 6 पदार्थों का आपस में अत्यंत भेद मानते हैं और द्रव्य के अधीन भी गुणादि को मानते हैं। गुणादि का द्रव्य में अत्यंत भेद होते हुए द्रव्याधीनत्व ये विरुद्ध है, अनुभव विरुद्ध है। इस प्रकार एक अनुभव विरोध दिखाया। और दूसरा, ये लोग कहते हैं गुण गुणी का, क्रिया क्रियामान का और जाति जातिमान का आपस में समवाय संबंध है। इनमें से ये अयुत सिद्ध पदार्थ हैं, गुण गुणी अयुत सिद्ध हैं। ऐसे अवयव द्रव्य जो है, अवयवी द्रव्य में रहता है तो वो भी अयुत सिद्ध है। तो इनमें जो अयुत सिद्धता है, इस अयुत सिद्धता का गुण गुणी के अयुत सिद्धता का स्वरूप क्या होगा, तीन विकल्प करके भाष्कर भगवान ने गुण गुणी के अयुत सिद्धत्व के विषय में वैशेषिकों को पूछा कि अपृथक देशत्व अयुत सिद्धत्व है आपका, गुण में द्रव्य का अयुत सिद्धत्व क्या अपृथक देशत्व है या अपृथक कालत्व है या अपृथक स्वभावत्व है। इनमें से यदि ये मानते हैं तो पहले तो प्रतिज्ञा की कि सर्वथापि नोपपद्यते, ये गुण गुणी में इन 3 प्रकार के अयुत सिद्धों में से किसी भी प्रकार का अयुत सिद्धत्व मानोगे तो वैशेषिक मत में अनुपपत्ति ही आती है, नोपपद्यते करते हैं, उत्पन्न नहीं होता, मतलब वैशेषिक सिद्धांत अनुपपत्ति ग्रस्त ही 3 विकल्पों में सिद्ध होता है। प्रथम विकल्प में अनुभव विरोध प्रतीत हो रहा है, वैशेषिक मानते हैं कि पट गुणी है और उसका रूप गुण है। ये जो गुणगुणी भाव है पट और पट के रूप में, तो पट और पट रूप अयुत सिद्ध है, और इनमें अयुत सिद्धत्व यदि अपृथक देशत्व रूप है तो उनका ये जो अभ्युपगम है कि गुणी जो पट है यहां पर वह समवाय संबंध से अपने समवायी कारण तंतुओं में रहेगा, और पट का रूपात्मक जो गुण है वह तो रहेगा समवाय संबंध से पट में, इसलिए गुणी का देश तो हो रहा है तंतु, देश करते जहां रह रहा है वो स्थान, और गुण का स्थान हो रहा है पट, तो अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व तो इन दोनों में सिद्ध नहीं हो रहा है वैशेषिक मान्यता के अनुसार, इन दोनों को एक देश एक देशस्थ स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए अपृथक देशत्व रूप अयुत सिद्धत्व नहीं होगा। तो अपृथक कालत्व रूप अयुत सिद्धत्व मानते हैं यदि, तो गौ के जो श्रृंग है एक ही गौ के दाया बाया ऐसे दोनों श्रृंग, इनका अपृथक काल है, तो अपृथक कालत्व रूप अयुत सिद्धत्व इनमें मानने की आपत्ति आएगी, जबकि इनको युत सिद्ध माना जाता है, युत सिद्ध नहीं। तो जो युत सिद्ध है अयुत सिद्ध नहीं है उनमें भी अयुत सिद्धत्व मानने की आपत्ति, ये अतीत व्याप्ति नाम का दोष है, इसलिए वो भी अयुत सिद्धत्व मान नहीं सकते। तो तीसरा हुआ अपृथक स्वभावत्व, और अपृथक स्वभावत्व को अयुत सिद्धत्व मानेंगे तो फिर वैशेषिकों ने जो गुण और गुणी का भेद माना है उस भेद को छोड़ना पड़ेगा, गुणी जो द्रव्य उससे रूपादि गुणों को अत्यंत भिन्न मानते हो ये सिद्ध नहीं होगा गुण गुणी का, क्योंकि जब भी शुक्ल पट इत्यादि प्रतीति होती है तो पट तादात्म्य पन्न ही रूप प्रतीत होता है, अभेदन प्रतीत होता है, इसलिए जो भेद अंगीकार है उसे छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार सर्वथापि नोपपद्यते जो कहा था वह उसी का विवरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने किया, अपृथक देशत्वे तावत् स्वाभिपगम विरुद्धेत, यहां से लेकर के यहां तक के ग्रंथ से कि तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्, ये शिष्टा परिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा, इस सूत्रस्थ च शब्द के द्वारा सूचित दूसरी अनुपपत्ति हुई अयुत सिद्धत्व की अनुपपत्ति। पहले द्रव्य और गुणादि के अत्यंत भेद को मान करके गुणादि का द्रव्याधीनत्व, इसकी अनुपपत्ति, ये च शब्द से सूचित अर्थ बताया। ये दूसरी अनुपपत्ति हुई गुण गुणी के अयुत सिद्धत्व की अनुपपत्ति। अब तीसरी अनुपपत्ति च शब्द के द्वारा ही सूचित जो है उसे भाष्कर भगवान बता रहे हैं युत सिद्धयो संबंध संयोग इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, एवं षट पदार्था अत्यंत भिन्ना इति सिद्धांतो अनुभव विरोधेन दूषित सिद्धांतांतरम दूषयति युतेति। तो इस प्रकार ये छह पदार्थ परस्पर अत्यंत भिन्न है इस सिद्धांत का भी निराकरण हुआ वैशेषिकों के, और गुणगुणी के अयुत सिद्धत्व का भी उपपादन नहीं हो पाया। अब आगे कहते हैं सिद्धांतांतरम दूषयति, वैशेषिकों का ही जो दूसरा सिद्धांत है उसे दूषित कर रहे हैं, यानी अयुत सिद्धत्व भी सिद्ध नहीं हो पाता, ये बताया जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि युत सिद्ध, वैशेषिकों ने जैसा माना उसका अनुवाद कर रहे हैं पहले, कि युत सिद्धयो हो संबंध संयोगो अयुत सिद्धयोस्तु समवाय इति अयम अभ्युपगमो मृषैव तेषाम। वे कहते हैं कि जो युत सिद्ध पदार्थ है उनका तो संयोग संबंध, अयुत सिद्ध पदार्थों का परस्पर समवाय संबंध। युत सिद्ध पदार्थ वो हैं जिनका संयोग विभाग हो जाता है, और जिनका संयोग विभाग नहीं होता वे हैं अयुत सिद्ध। आगे बता रहे हाँ हाँ हाँ, तो युत सिद्ध है। तो पहले तो एक उनकी यह मान्यता है, इस मान्यता को भी कहते हैं कि मृषा एव तेषाम, यह जो उनकी मान्यता है वह मिथ्या मान्यता है, कल्पित मान्यता है। कैसे कहते, प्राक सिद्धस्य कार्यात् कारणस्य अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते, ये असत कार्यवादी हैं वैशेषिक। कार्य की उत्पत्ति से पहले कार्य की सत्ता स्वीकार नहीं करते, इसलिए इनको कहा जाता है असत कार्यवादी। हाँ हाँ, इसी कहा। तो कैसे ये अयुत सिद्ध पदार्थों का समवाय संबंध, युत सिद्ध पदार्थों का संयोग संबंध, ये अभ्युपगम मृषा है, इसे उपपन्न करने के लिए भाष्कर भगवान दो विकल्प कर रहे हैं। एक प्रकार से उन दोनों भाष्य में किए गए जो दो विकल्प हैं उसे अवतरण में टीकाकार बता रहे हैं, उनमें से प्राक सिद्ध प्रथम विकल्प का निराकरण है। आयुत सिद्धत्वं किम उभयो उत अन्यतरस्य, ये जो आयुत सिद्धत्व धर्म है पदार्थों का, ये दोनों में रहता है या एक में रहता है? तो उनमें से यदि प्रथम विकल्प स्वीकार करते हैं, आयुत सिद्धत्व दोनों का है, परस्पर सापेक्षत्व रूप आयुत सिद्धत्व दोनों में रहता है, एक में नहीं, तो इस विकल्प का निराकरण किया जा रहा है। नाद्य इत्याह प्राकृति, तो ये कहते हैं कि दोनों में आयुत सिद्धत्व, ये जो प्रथम विकल्प है ये सिद्ध नहीं हो पाता। प्राक सिद्धस्य कार्यात् कारणस्य अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते, कहते हैं कार्य से पहले ही कारण विद्यमान है, तो उसे आत्मलाभ करने के लिए कार्य की कोई अपेक्षा नहीं है। तो कार्यात् प्राक सिद्धस्य कारणस्य, कार्य से पहले से ही विद्यमान, कार्य की सिद्धि से पहले, कार्य के अस्तित्व में आने से पहले से ही जो सिद्ध हैं कारण, उसमें आयुत सिद्धत्व नहीं माना जा सकता। ये कहते हैं कि कारणस्य आयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते, तो कहते हैं यदि प्रथम नहीं माना जा सकता है तो एक में ही माना जाए, अन्यतर में, तो द्वितीय का निराकरण कर रहे हैं अन्यतरापेक्ष इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीयम आशंक्य दूषयति अथ इत्यादि ना, तो अन्यतर में अयुत सिद्धत्व है। अन्यतर का तो अर्थ होता है दो में से एक, तो फिर दो में से एक कौन, तो ये पूछ अथ अन्यतरापेक्ष एवं अयम अभ्युपगम स्यात् आयुत सिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबंध समवाय इति। कहते अन्यतर में भी दो में से एक में कार्य इसी यही आयुत सिद्ध है, कारण आयुत सिद्ध नहीं, तो वो आयुत सिद्ध जो कार्य है हम आयुत सिद्ध का संबंध मानते हैं, समवाय संबंध। कार्य को अपनी सिद्धि के लिए आत्मलाभ की प्राप्ति करने के लिए कारण की अपेक्षा है, कारण के बिना आत्मलाभ की अप्राप्ति कार्य को है, यही कार्य में कारण का अयुत सिद्धत्व है। अपने सिद्धि के लिए आत्मलाभ के लिए कारण की अपेक्षा यह अयुत सिद्धत्व है, और इस प्रकार का आयुत सिद्धत्व कार्य मात्र में ही रहता है, कारण में ही, कारण तो भी कारण के कार्य के बिना भी उपपन्न है, सिद्ध है। कार्य की अपेक्षा कारण को आत्मलाभ करने के लिए नहीं है, कार्य को आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए कारण की अपेक्षा है, ये उसमें आयुत सिद्धत्व है। और ये जो आयुत सिद्ध कार्य है उसका अपने कारण के साथ, यानी जिसके बिना उसे आत्मलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके साथ समवाय संबंध होता है, ये हम कह रहे हैं। और युत सिद्ध वो है जिसको आत्मलाभ के लिए जिसकी कोई अपेक्षा नहीं, उसके साथ जो संबंध बनेगा, जैसे घट को आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए पट का पट की कोई अपेक्षा नहीं है, पट की अपेक्षा के बिना ही घट को आत्मलाभ प्राप्त है, पट को घट की अपेक्षा के बिना ही आत्मलाभ प्राप्त है, वो युत सिद्ध है, उनका आपस में संयोग संबंध है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा यदि वैशेषिक कहना चाहेंगे तो ये द्वितीय विकल्प हुआ। इस द्वितीय आशंके दूसरे थी, इस द्वितीय की भी आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। अथ अन्यतरापेक्ष एव अयम अभ्युपगम स्यात् आयुत सिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबंध समवाय इति, इस प्रकार माने इति। तो कहते एवं अपि प्राक असिद्धस्य अलब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन संबंधो नोपपद्यते। तो ये कह रहे हैं, मान लिया इसमें भी दो विकल्प कर रहे हैं। अब कार्य को अयुत सिद्ध माना जा रहा है, कारण को नहीं, और उस अयुत सिद्ध कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध मान रहे हैं। कार्य अयुत सिद्ध है और उसका अपने कारण के साथ समवाय संबंध होगा, ये जो आप वैशेषिक लोग मान रहे हो, तो कारण के साथ कार्य का जो समवाय संबंध बन रहा है वह समवाय संबंध कार्य सिद्ध होगा तब होगा या उससे पहले ही होगा? कार्य की दो अवस्था है, उत्पत्ति से पहले अप्रसिद्ध अवस्था, असिद्ध अवस्था, और दूसरी असत कार्य होने के कारण उत्पन्न होने से पहले है ही नहीं, वो असिद्ध अवस्था है, और दूसरा सिद्ध अवस्थापन्न कार्य सिद्ध हो गया। असिद्ध अवस्था है प्राग भाव, तो प्राग अभाव का प्रतियोगी जो कार्य है, प्रागभाव अवस्था है जिस समय कार्य की अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, क्या उस समय कारण के साथ कार्य का समवाय संबंध बताना चाहते हो या सिद्ध होने के बाद? सिद्ध होने के बाद फिर कारण के साथ समवाय संबंध। तो इस प्रकार के दो विकल्पों में से यदि पहला विकल्प लेते हैं तो उसमें दोष दिखाया जा रहा है कि एवं अपि प्राक असिद्धस्य अलब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन संबंधो नोपपद्यते। कार्य के प्राग अभाव अवस्था में कार्य तो अप्रसिद्ध है और हाँ उसकी कोई सत्ता नहीं है, अप्रसिद्ध का अर्थ इसलिए अलब्धात्मक है और उस अलब्धात्मक कार्य का प्राग अवस्था में कारण के साथ संबंध उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि अभी है ही नहीं। जो है नहीं उसका संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो विद्यमान का होता है। ये आगे कह रहे हैं कि द्वयायतत्वात् संबंधस्य। संबंध जो है द्विष्ट होता है, द्वय आयतत्व कहो या द्विष्ट कहो, हाँ तो दो के अधीन, दो में रहने वाला संबंध होता है, उसको दो की विद्यमान दो की अपेक्षा है। अभी कार्य हुआ ही नहीं, होने वाला है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं संसार में, उसका संबंध बनेगा नहीं। इसलिए उत्पन्न होने से पहले से ही कार्य का कारण के साथ संबंध है ये नहीं कह सकता असत कार्यवादी। तो मानना पड़ेगा दूसरा। तो दूसरे के विषय में सिद्धम भूत्वा संबद्धते इति चेत, ये दूसरे विकल्प का अनुवाद करके उसमें दोष बता रहे भाष्कर भगवान। इसका अवतरण है टीका में, कारणस्य पृथक सिद्धत्वेपि कार्यम अपृथक सिद्धम इति उक्तम उपेत्य संबंधो असिद्धस्य सिद्धस्य वा इति विकल्प्य आद्यम दूषयित्वा द्वितीयम शंकते सिद्धम भूत्वा इति। हाँ, जो द्वितीय शुरू वाले में द्वितीय विकल्प था, शुरू में दो विकल्प हैं कि अयुत सिद्धत्व दोनों में है या अन्यतर में है, तो दोनों में मानेंगे तो बताया जा रहा था कि दोष बताया था कि कार्य से पहले से सिद्ध जो कारण है उसमें अयुत सिद्धत्व संभव नहीं होगा, ये प्रथम विकल्प में बताया गया कारण का अयुत सिद्धत्व अनुपन्न है। तो द्वितीय जो है अन्यतर का, अन्यतर में अयुत सिद्धत्व, उसमें ये फिर दो विकल्प हुए कि सिद्ध जो असिद्ध कार्य का कारण के साथ संबंध स्वीकार करोगे, यानी प्रागभाव अवस्था में कार्य का कारण के साथ संबंध स्वीकार करोगे या उत्पन्न होने के बाद सिद्ध अवस्था में। तो प्रथम विकल्प में दोष बताया कि जो है नहीं उसका संबंध नहीं बनेगा, ये शुरू वाले दो में, अन्यतः प्रागभाव अवस्था में मानेंगे तो वो बन नहीं पाएगा। तो मानेंगे कि द्वितीय की अवशंका कर रहे हैं कि आद्यम दूषयित्वा द्वितीयम शंकते, द्वितीय है उत्पन्न होने के बाद कार्य का संबंध, इसके विषय में कह रहे हैं कि द्वितीयम शंकते सिद्धम भूत्वा इति। तो सिद्धम भूत्वा संबद्धते इति चेत, ये द्वितीय विकल्प का अनुवाद हुआ कि कार्य उत्पन्न हो करके फिर समवाय संबंध से अपने कारण के साथ अन्वित होता है, जुड़ता है, ये उसमें अयुत सिद्धत्व है। तो आगे है इसका निराकरण, प्राक कारण संबंधात कार्यस्य सिद्धो अभ्युपगम्यमानायाम अयम अयुत सिद्धि अभावात्। हाँ ये क्या नाम सिद्धो अभ्युपगम्यमानायाम अयुत सिद्धि अभावात कार्यकारणयो संयोग विभागो न विद्यते इति इदम् दुरुक्तम स्यात्। ये द्वितीय पक्ष में दोष बताया कि प्राक कारण संबंधात कार्यस्य सिद्धौ, ये कह रहे हैं कि कार्य पहले सिद्ध होगा फिर कारण के साथ जुड़ेगा, उससे पहले उत्पन्न होने से पहले कारण के साथ कोई संबंध नहीं है। तो उत्पन्न हुआ जो कार्य है उसका कारण के साथ अन्वय हो रहा है ये कह रहे हो, तो उत्पत्ति से पहले कारण के साथ असंबद्ध जो कार्य है उसकी उत्पत्ति मान रहे हैं, तो प्राक कारण संबंधात कार्यस्य सिद्धौ, कारण के साथ संबंध होने से पहले ही यदि कार्य सिद्ध हुआ ऐसा स्वीकार कर लेंगे, सिद्धो अभ्युपगम्य मानायाम आयुत सिद्धि अभावात, ये तो आयुत सिद्धि का तो स्वरूप है जिस आत्मलाभ के लिए, स्वरूप प्राप्त करने के लिए, आत्मसत्ता प्राप्त करने के लिए अपेक्षमानत्व, उसके कारण की निरंतर अपेक्षा रहना, बिना कारण के कार्य को आत्मलाभ न होना, ये अयुत सिद्धत्व है। और इस प्रकार का अयुत सिद्धत्व तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, कब, यदि कारण के साथ संबंध स्वीकार किए बिना ही कार्य ने आत्मलाभ प्राप्त कर लिया, सिद्ध हुआ का मतलब आत्मलाभ को प्राप्त कर लिया, तो आत्मलाभ की प्राप्ति में तो कारण की किसी प्रकार से अपेक्षा रही नहीं उसे, सिद्ध हुआ, जैसे घट की अपेक्षा किए बिना ही पट सिद्ध है, आत्मलाभ प्राप्त करता है, ऐसे रूप ने भी समझ लो कि पट के बिना ही, पट की अपेक्षा किए बिना ही रूपात्मक गुण पहले सिद्ध होगा और फिर पट के साथ समवाय संबंध से अनुत होगा अपने कारण के साथ, आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए पटात्मक कारण के साथ उसको संबद्ध होने की जरूरत नहीं है। तो फिर जैसे घट और पट ये युत सिद्ध क्यों है, इसलिए कि ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा किए बिना ही सिद्ध हैं, उन्हें आत्मलाभ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे पट की अपेक्षा किए बिना ही पट का गुण रूप यदि आत्मलाभ प्राप्त कर लेगा तो फिर आयुत सिद्ध कैसे कहा जाएगा उसे। ऐसे अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्यात्मक कारण के बिना ही, वो कारण के साथ तो उनका समवाय संबंध तब होगा जब अवयवी निष्पन्न होगा, उससे पहले तक कारण के साथ उसका संबंध नहीं है, तो फिर अवयवी के उत्पन्न होने के बाद अवयव यदि अवयव के साथ वो जुड़ेगा तो अवयवी को आयुत सिद्ध नहीं कहा जाएगा, युत सिद्ध कोटि में ही जाएंगे, तो आयुत सिद्धियाभावात। तो प्राक कारण संबंधात कार्य से सिद्धो अभ्युपगम्यमानायाम आयुत सिद्धि अभावात कार्य कारण यो हो संयोग विभागो न विद्यते, कार्य कारण में संयोग विभाग नहीं होगा, इति इदम् दुरुक्तम स्यात्। ये जो वैशेषिक लोग कहते हैं कि कार्य कारण आयुत सिद्धत्व, आयुत सिद्धि की सिद्धि न होने से क्या हुआ, कार्य कारण यो संयोग विभागो न विद्यते, कार्य और कारण का ये कार्य कारण आयुत सिद्ध होने के कारण जो आयुत सिद्ध पदार्थ हैं उनमें संयोग विभाग नहीं होता, ये जो वैशेषिकों का कहना है यह दुरुक्त होगा यानी दूषित हो जाएगा, ये दूषित वचन हो जाएगा, ये कह नहीं पाएंगे, क्यों कह नहीं पाएंगे कि कार्य को तो कारण के साथ संबंध होने से पहले ही सिद्ध मान रहे हैं, सिद्ध कार्य का कारण के साथ संबंध मान रहे ना, का मतलब पहले सिद्ध हुआ और फिर संबंध बना, तो कारण कहीं है कार्य कहीं है और आपस में जुड़ गया, जैसे घटपट जुड़ते हैं, तो संयोग विभाग नहीं होता ये कहना, पहले तो विभक्त ही थे फिर संयोग हुआ, और संयोग हुआ तो फिर संयोगा विप्रयोगांता के अनुसार विभाग भी हो जाएगा। कारण के साथ सिद्ध कार्य का संबंध मानेंगे तो ये दोष आएगा कि कार्य कारण का आपस में संयोग विभाग नहीं होता है, ये जो उनका कथन है वचन है वह दूषित हो जाएगा, अनुपन्न रहेगा। हाँ, तो स्वाभ्युपगम विरोध ये भी एक वचन है, का मतलब अभ्युपगम ही है ना, कार्य कारण का संयोग विभाग नहीं होता है, इत्याकारक जो अभ्युपगम है इस अभ्युपगम का विरोध, ये इस पक्ष में दोष है। थोड़ी टीका है, सतोहो अप्राप्तयोहो प्राप्ति संयोग इति अभ्युपगमात् तंतुपटयोरपि संयोगापत्ति इति अपसिद्धांत स्यात् इत्यर्थ। कहते संयोग का स्वरूप है कि विद्यमान दो पदार्थों का जो आपस में एक दूसरे को अप्राप्त है, ऐसे विद्यमान आपस में एक दूसरे से अप्राप्त असंबद्ध पदार्थों का जो संबंध वो संयोग है, ये संयोग का स्वरूप मानते हैं। विद्यमान पदार्थों का परस्पर असंबद्ध दो विद्यमान पदार्थों का आपस में जो संबंध बन रहा है वह संयोग है, अप्राप्त का अर्थ है असंबद्ध। ऐसा यदि कहते हैं तो तब जाकर के तंतुओं से संबद्ध होगा कह रहे हैं, बाद में कारण के साथ संबंध बनेगा। ऐसी स्थिति में तो विद्यमान आपका कार्य पट भी हुआ और अलग से विद्यमान तंतु भी हुए, और इन दोनों का सत कहो या विद्यमान कहो अभी संबंध नहीं है, अप्राप्त है का मतलब असंबद्ध है एक दूसरे के साथ, तो असंबद्ध विद्यमान दो पदार्थों की आपस में प्राप्ति यानी जो संबंध है वो संबंध है समवाय संबंध। ऐसा यदि वैशेषिक संयोग संबंध है, संयोग संबंध ऐसा यदि कहते हैं तो फिर अप्राप्त यानी परस्पर असंबद्ध विद्यमान दो पदार्थ हो गए तंतु रूप कारण और पट रूपी कार्य, ये परस्पर असंबद्ध विद्यमान दो पदार्थ हैं, और इनका जो आपस में संबंध होगा वो संयोग कहलाएगा, समवाय कहाँ होगा। तो इति अभ्युपगमात् तंतुपटयोरपि संयोगापत्ति, तो तंतु और पट ये जो कार्य कारणात्मक द्रव्य हैं इनमें संयोग संबंध मानने की आपत्ति आएगी, ये वैशेषिकों के लिए अनिष्ट आपत्ति है, क्योंकि कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य का आपस में वे लोग समवाय संबंध मानते हैं। आगे हैं, यथाच उत्पन्न मात्रस्य अक्रियस्य कार्यद्रव्यस्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य, इसका अवतरण टीका में, सद्यो जातपटस्य क्रियाभावात् कथम संयोग तत्र आह यथा इति। कते जो सद्योजात है यानी तत्काल उत्पन्न हुआ पट है, ये द्रव्य है पट, और वैशेषिकों ने ये माना है उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियंच तिष्ठति, उत्पन्न हुआ द्रव्य कुछ समय के लिए क्षण के लिए निर्गुण रहता है, निष्क्रिय होता है। तो निष्क्रिय जो सद्योजात पट है उस नियम के अनुसार, वह संयोग का कारणभूत कर्म जब तक नहीं होगा तो उसका संबंध, संयोग संबंध कैसे होगा? संयोग का तो कारण है कर्म, और वो कर्म यानी क्रिया सद्योजात होने के कारण, तत्काल उत्पन्न होने के कारण कुछ समय तक तो पट में होगी नहीं, तो तंतु के साथ संयोग कैसे होगा? हाँ, तो एक क्षण निर्गुण रहेगा, उत्पन्न होगा और एक क्षण निष्क्रिय और निर्गुण रहेगा, और जिस समय निर्गुण निष्क्रिय है उस समय, और मानना पड़ेगा कि कर्म नहीं है, द्वितीय क्षण में आएगा कर्म और तृतीय क्षण में जाकर के कर्म आएगा कारण, तो पूर्व क्षण में होना चाहिए ना, और तृतीय क्षण में जाकर के फिर द्वितीय क्षण में निष्क्रिय रहा, तृतीय क्षण में कर्म हुआ और चतुर्थ क्षण में संयोग मानना पड़ेगा। तो उत्पत्ति क्षण और निष्क्रिय क्षण और कर्म के आने का क्षण, ये जो तीन क्षण है, इन तीन क्षणों में मानना पड़ेगा कार्य को, पट को तंतुओं से बिल्कुल अलग, जैसे घट से बिल्कुल अलग है बिना तंतुओं के। लेकिन ये तो इस प्रकार का अनुभव तो नहीं होता, इसलिए कहते हैं कि सद्योजात पटस्य तो वहां गुण में कोई परिष्कार नहीं किया उन्होंने, हाँ इसलिए गुण कहने से सभी गुण लिए जाएंगे, तो संयोग भी, हाँ ये गुण यदि व्यावर्तन कर दिया जाए हाँ। तो दोष नहीं आएगा वो, तो वो संयोग तो तंतुओं का है, पट का नहीं है ना, वो जो तंतु संयोग जो है वो असमवायी कारण है पट का, तो तंतु संयोग तो तंतुओं में रहेगा, वो तंतुओं का संयोग माना जाए, दो तंतु आपस में जुड़ गए उससे पट बन गया, वो असमवायी कारण है। लेकिन पट का और तंतु का जो आपस में संबंध है वो संयोग संबंध है, ये अभी के अनुसार प्राप्त हो रहा, क्योंकि संयोग संबंध का लक्षण क्या है कि परस्पर असंबद्ध विद्यमान पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वह संयोग संबंध है। और वैशेषिक मानेंगे यदि कि पहले से पट सिद्ध होगा और बाद में पट के साथ जुड़ेगा तो संयोग मानना पड़ेगा, तो संयोग मानेंगे तो उस समय शंका कर रहे हैं कि सद्योजात जो पट है उस सद्योजात पट का तो तंतु के साथ संयोग का हेतु होत कर्म उसमें न होने से, क्रिया न होने से तंतु के साथ संयोग संबंध कैसे होगा, एक शंका हुई कि सद्योजात पटस्य क्रिया अभावात, तत्काल उत्पन्न हुए पट में कुछ समय के लिए क्रिया के न होने से कथम संयोग, हाँ हाँ, तो क्रिया न होने से क्रिया अभाव, क्रियाया अभाव क्रिया अभाव कथम संयोग तत्राह, इसके विषय में कहते हैं सिद्धांति कि यथाच उत्पन्न मात्रस्य अक्रियस्य कार्यद्रव्यस्य विभूभि आकाशादिभिर् द्रव्यांतरैहि संबंध संयोग एव अभ्युपगम्यते न समवाय एवं कार्यद्रव्येणापि संबंध संयोग एव स्यात् न समवाय। वैशेषिकों की शंका का समाधान करते हुए सिद्धांतियों ने ये कहा, कहते हैं जैसे आप लोग ये मानते हो, वैशेषिकों की ये मान्यता है कि उत्पन्न हुआ जो कार्य है उत्पन्न मात्रस्य यानी उत्पन्न होते ही उसमें कोई क्रिया नहीं है, ऐसे कार्य द्रव्य का विभू जो आकाश आदि द्रव्य हैं, आकाश दिशा इनके साथ ये द्रव्यांतर हैं आकाश आदि, संयोग संबंध स्वीकार करता है बिना क्रिया के ही। तो निष्क्रिय जो कार्य द्रव्य है उस निष्क्रिय कार्य द्रव्य का विभू आकाश आदि द्रव्य के साथ द्रव्यांतर के साथ जो संबंध हुआ वह संयोग ही है, ऐसा स्वीकार करते हैं बिना क्रिया के भी। हाँ, उसमें आकाश आदि में तो क्रिया होगी नहीं, अमूर्त द्रव्य विभू होने से। और ये जो है तंतु पटादि भी उत्पत्ति क्षण में निष्क्रिय है जब उत्पन्न हुए, लेकिन उत्पन्न होते ही आपस में ये दोनों द्रव्यों का संयोग संबंध हो रहा कर रहे हो, का मतलब बिना कर्म के भी संयोग मानते हो, इसके लिए उदाहरण हुआ। इसलिए वैशेषिक कह रहे थे ना कि उत्पन्न हुआ द्रव्य निष्क्रिय होने से तंतुओं के साथ संयुक्त कैसे होगा, उसका संयोग कैसे बनेगा, ये जो वैशेषिकों की शंका थी उन्हीं के उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि निष्क्रिय पट का भी तंतुओं के साथ संयोग संबंध बन सकता है। आप मानते हैं कि उत्पन्न मात्र पट का आकाश के साथ संयोग संबंध है द्रव्यांतर के साथ, ऐसे आपके यहां जो है जैसा पट और आकाश ये द्रव्यांतर है, भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, ऐसे कार्य कारण का आपस में अत्यंत भेद है, तो तंतुओं से द्रव्यांतर भी है पट स्वतंत्र सिद्ध भी हुआ है और बाद में संबंध बन रहा है, तो संयोग संबंध होने में कोई आपत्ति नहीं बिना क्रिया के भी। आपने बिना क्रिया का कभी संबंध स्वीकार न किया होता किसी के साथ किसी द्रव्य का, तब तो आपकी ये शंका उत्पन्न हो सकती थी, कह सकते थे। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपने बिना इसका माना है क्रिया का भी संयोग संबंध, ऐसे ही यहां पर भी मान लो कि यथाच उत्पन्न मात्र से अक्रियस्य कार्य द्रव्य से विभु भी आकाशादि भी द्रव्यांतरे संबंध संयोग एव अभ्युपगम्यते। आकाशादि के साथ पट का संयोग संबंध ही आपने माना है, न समवाय एवं कारण द्रव्यनापि संबंध संयोग एव स्यात् न समवाय। कार्य द्रव्य का कारण द्रव्य के साथ भी आकाशादि के तरह संयोग संबंध ही हो सकता है, समवाय संबंध की कोई जरूरत नहीं। तो इस प्रकार ये कार्य कारण का जो समवाय संबंध स्वीकार करते हैं उसका निराकरण करके आयुत सिद्धत्व का एक प्रकार से निराकरण कर रहे हैं। अब नापी इत्यादि की अवतरण टीका है, ये एक संबंध के अस्तित्व पर चर्चा शुरू हो रही है नापी इत्यादि से, इस पर हम लोग ये चलेगा थोड़ा 2-4-10 पंक्ति तक, कल देखते हैं।